Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Kendin Ali Bey, merhabalar. Merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş, merhaba. Herkese iyi haftalar dileyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Genel çok yoğun olduğunu artık tekrarlamaktan bile kaçınıyoruz yani. Anlatılır gibi değil. Hafta sonlarında biriken dünya halleri bir kısmını seçip değerlendirmeye çalışalım. Biz de ekonomi politikte nereden başlayalım? Valla Çağlayan'dan başlamak doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Geçen haftanın en önemli gelişmesi Ekrem İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı Çağlayan Adliyesi önündeki yaşananlardı. Bunu zaten haftalardır söylüyorduk. Bu belediyelere yönelik gelişmelerin nereye varacağı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hakkında açılan soruşturmaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefetin ve genel olarak muhalefetin nasıl göğüsleyeceği önemliydi. Geçen haftanın önemli açıklamalarından biri AKP kurucusunun Hüseyin Çelik'in militan yargımızı oluşturduk demesi önemli. Bugün bu itiraf Türkiye'de yargının durumunu çok net bir şekilde göz önüne seriyor. Bu baskı rejimlerinde İtalya'da Nazi Almanya'sı, Nasyonist Sosyalist Parti'nin iktidarda olduğu Almanya'da böyle yargıçların arkasında Führer emreder, biz itaat ederiz devizleri yazılıymış. Türkiye böyle bir ortamda bu gerilimleri yaşıyor ve Çağlayan önündeki gelişmeler gerçekten önemli bir, bunu söylüyorduk, nasıl göğüsleyebilir Cumhuriyet Halk Partisi bu gelişmeleri, ne şekilde göğüsleyebilir diye sorularımızı ortaya koyuyorduk. Bu hamleler Çağlayan'da, yani aslında Çağlayan'a bir Çağlayan direnişi diye de adlandırmak mümkün. Yeni bir şekilde karşı koyuş biçimi olarak da adlandırmak mümkün. Çünkü demokrasinin kazanımı şiddetsiz bir şekilde meydan sokakla oluyor dünya pratiklerine baktığımızda. Bir diğer husus, Çağlayan'daki bu görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Petret devri görüntüsünü de önemli ölçüde silen bir görüntüydü. Bu bir başarıdır. Yani biliyorsunuz, yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle işte Genel Başkan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kümelendiği bir yapı. Buna Fetret Devri diye nitelendiriliyordu. Mansur Yavaş'ın bu şeye katılımı son derece önemli oldu. Bu tabii Yavaş'ın adaylıktan çekildiği anlamına gelmiyor. Ama yani özellikle de işte bu bölünmüş görüntüsünün silinmesi açısından son derece önemli oldu. Bir de yani yerel seçimlerden sonra iktidarla uzlaşma, yumuşama siyasetinden de Cumhuriyet Halk Partisi kurtulmuş oldu. Yani Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan husus yeni bir rejimdir. Yani rejim değişikliğini merkeze koymadan siyaset üretmek çok derece eksik. Dolayısıyla aslında ihtiyacımız olan bir demokrasi devrimi. Yani bir demokrasi devrimine ihtiyacı var bu ülkenin. Çağlayan'daki görüntü bu anlamda da önemli katkıda bulundu. Çünkü her gün bir şeyle karşılaşıyoruz. Ne oluyor? Gazeteciler, muhalif gazeteciler, işte Halk TV'nin de yaşadıklarımız ortada. İşte belediyeler sürekli çeşitli gerekçelerle kayımlar atanıyor, tutuklamalar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin ihtiyacı olan husus, en önemli mesele demokrasi nefes alması. Bu da yargının bağımsız ve tarafsız olmasıyla mümkün olabilecek bir durum ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir rejimin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilecek bir husus. Dolayısıyla Bütün bunlar güçlü bir muhalefetin baskıları göğüsleyebilme kabiliyetine sahip bir muhalefetin ve muhalefet kesiminin örgütlenmesiyle mümkün olabilir. Bakın hemen hamle geldi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilişki böyle bir kurumumuz var bizim. 1981 yılında 12 Eylül koşullarında kurulduydu. Nisan 85 kuruluş kanunu önümde. 12 Eylül rejiminin kurduğu o zaman devlet başkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu. Daha sonra 82 Anayasası'nda yer aldı. Sonraki en son işte anayasa düzenlemeleri içerisinde de bu Devlet Denetleme Kurulu yine yerleştirildi, anayasanın 108. maddesi oldu. Ama bu kurulun çalışması da, ben Susurluk olayını da falan hatırlıyorum. Zaman zaman çalıştırılırdı. Çünkü bir de başbakanlık müessesesi olduğu için başbakanlık teftiş kurulu da daha aktif devreye girerdi. Ama tek adam rejimi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devlet denetleme kurulu artık başbakanlığa değil raporlarını Cumhurbaşkanı'na veriyor. Ama bunun kapsam alanı genişletildi. Yani artık kurulda çalışan insanların karar alması, bir herhangi bir kamu görevlisini görevden alması, belediye başkanını, odayı, barolar, yarı kamu tüzel kişilikler de bunun içerisinde dahil, denetleme sonucunda raporunu bildirmek yerine karar alarak görevden alabiliyor. Bu artık iyice yani baskının ivmesinin ne kadar nerelere vardığını göstergesi. İşte bu geçti biliyorsunuz. Genel kurulu acilen indirildi. Daha önce de bu Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söylemekle birlikte Anayasa Mahkemesi yani yüksek yargının nasıl oluştuğunu da biliyoruz. Dolayısıyla yani Çağlayan direnişinin hemen ertesi günü Devlet Denetleme Kurulu kanunundaki bu değişikliğin yapılmış olması işin ne kadar sertlik noktasına ulaştığını bize gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin bunun tekrar iptalini bekleyene kadar zaten bir takım tasarruflar söz konusu olabilecek ki iptal edip etmeyeceği de meçhul. Dolayısıyla bütün bu süreç bundan sonraki muhalefet örgüsünün muhalefete de yaşanan gelişmelerin özellikle aday isimler üzerinde hem Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının yapılan baskılar hem diğer muhalefet partisinin belediyelerine yapılan baskılarda bundan sonraki sürecin çok dikkatle izlenmesi ve siyaset üretilmesi gerekiyor. Bu da Çağlayan bir örnek. Bu anlamda not edilmesi gereken bir durum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının bir an önce belirlenip belirlenmemesi meselesi Ankara'da, bilhassa Ankara'da çok böyle tartışılan bir konu. Çünkü belirlediğiniz takdirde ve onun üzerine yani mesela Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gibi bir isimde karar kılındığı takdirde onun görevden alınması belirlenmiş bir aday üzerinde daha güç olacağı ve bu yargı yani açılan davaların absürt davaların devamının gelip gelmeyeceği hususunda daha net bir tavır olabileceği tartışılan konulardan. Tabii ki adayların iç ve dış toplumsal kesimlerle olan temasları, temsil kabiliyetleri son derece önemli. Çünkü Erdoğan belirgin bir şekilde bu adaylık süreci içerisinde bu iki kişinin karşısına çıkacak ve sonuç olarak da başka bir isim üretemiyor. AKP MHP iktidarı belirledi adayını. İşte bütün yöntemler bulmaya çalışıyorlar yeniden aday olunabilmesine ilişkin. Bunların karşısında da Yavaş, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bu iki ismin iç ve dış çevrelerce, kesimlerce, Türkiye'deki toplumsal muhalefet ve sınıfsal kesimlerle olan diyalogları önemli, belirleyici olacak. Ve bu kesimlerle diyaloglar önemli. Yani özellikle yani sermaye çevrelerinin dikkatle izlediğini düşünüyorum. Uzunca bir süredir ses çıkarmayan iki örgüt var biliyorsunuz. Biri TÜSİAD, biri TOBB. ki tam bir destekçisi olmuştu Erdoğan iktidarının. TÜSİAD olabildiğince işte kendisini Kanarya Sevenler Derneği pozisyonuna sokmakla birlikte geleneksel sermayenin tavrı da önemli. Çünkü artık 22 yıldan sonra yani burjuvazi dahil tüm toplumsal kesimlerin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayları üzerindeki ve partiler üzerindeki tavrı belirleyici olacak. Sonuçta Çağlayan dediğim gibi bir şeyi biz de haftalardır söylüyorduk zaten. Nasıl göğüsleyebilir? Bu göğüslemesi açısından, göğüsleme siyaseti açısından çok önemli bir gün oldu. Evet, ben de bir iki şey ilave edeyim izninizle. Yani bu konuda çok sayıda yazarların, gazetecilerin yorumları da oldu. Bir kısmını gözden geçirebildik. Göze çarpanlardan bir tanesi Murat Sabuncu'nun T24'teki değerlendirmesiydi. Yani Erdoğan'dan İmamoğlu'na tırnak içinde aynı yollarda 25 yıl sonra bir otobüs hikayesi diyor başlığında. Çağlayan'da yeni bir dönemin adımı atıldı diyor Murat Sabuncu'nun T24 yazısında değerlendirmesinde başlık. Otobüs değişmiş, içinde olanlar da ama zulüm aynı. Dün otobüste eşinin yanında Emine Hanım, bugün otobüsün üstünde Dilek Hanım. Dün slogan bu şarkı burada bitmez. Bugün kurtuluş yok tek başına. Bugün benim Çağlayan'da gördüğüm kalabalık gelecek adına olumlu anlamda çok şey söylüyor diye bir başlık vermişti. Yani bayağı ciddi de bir çatışma da oldu, dolayısıyla onu da değerlendiriyor. Tutuklanan oldu mu? Efendim? Hayır, Tutuklanan ve benim olmadı mı? O görebildiğim da çok kadarıyla önemli. olmadı. Evet, çok ilginçti. Size yani Yavaş'ın cümleleri de kritik diyor. Ya yani ilk kez bu kadar açık net sistemi eleştiriyor diyor. Yani İmamoğlu, eşi Dilek Hanım ve Mansur Yavaş otobüsün üstünde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının yaşandığı süreçte iki ismin yan yana duruşu önemli. İkisi de bir arada oldukça önemli bir gücü ifade ediyorlar. Konuşmalar da önemli. Yavaş'ın şu cümleleri kritik diyor. İlk kez bu kadar açık, net sistemi eleştiriyor. Size İstanbul'a geçmiş olsun, demokrasimize, hukuka geçmiş olsun diyemiyorum. Geçmemeli. Birkaç aydır yaşadığımıza bakarsanız en ufak demeç, tweet gece evden alınmaya vesile oluyor. Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemeliler. Tweet orada bir yere gitmiyor. Suç olup olmadığına savcı da karar veremez. İddia eder, açar davayı. Yargılama sonunda varsa biri ceza çeker. Apar topar alınıp tutuklanması yanlıştır. İnsanların hürriyetini kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız diyor ve ardından ekliyor. Bir tweet atıyorsunuz, altına birileri Silivri soğuktur yazıyor. Bunun espri olmadığını, utanç verici bir şey olduğunu bilmeliler. Madem orası soğuk, madem hukuksuzluk var, Silivri cezaevi kapatılmalı. İktidar olduktan sonra kapatacağız demiş. Yani bu Bu Mansur Yavaş'ın iktidarın siyasi kararlarıyla simgeleşen bu yeri hakkında, bu yer hakkındaki çıkışı çok önemli diyor ve sonuçta da yani şeyi de hatırlatıyor. Daha 1999 yılında hapse yollanan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılanması ve sonunda da Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Pınarhisar'a götürecek olan iki katlı otobüse bindi. Orada pankart var. Bu şarkı burada bitmez yazılı bez afişler astı. Dikkati çekti. Pankart haklı çıktı. Şarkı bitmedi. Erdoğan yargının kararlarına muhtar bile olamaz haberlerine rağmen. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Ancak kendine yargı yoluyla yapıldığını söylediği her türlü haksızlığın kat kat fazlası yıllardır gazetecisinden siyasetçisine, toplumun her kesimine yapılıyor. Aradan geçen çeyrek asırda bugün artık yargı neredeyse tamamen iktidarın yanında diyor. Yani ve son şöyle bitirmiş yazısını Sabuncu. Ekrem İmamoğlu henüz hapis yolunda değil ama ona siyaset yasağı belki de hapis yolunu açacak davalar ilk derece mahkemelerden istinafa değişik yerlerde bekliyor. Bugün benim Çağlayan'da gördüğüm kalabalık gelecek adına olumlu anlamda çok şey söylüyor diyor. Şimdi ülke dün bir film seyrettim. Nazi Almanya'sında gettolarda yaşamaya mecbur bırakılan Yahudilerin işte zaman zaman geliyorlar, seçim yapıyorlar ve kamplara gönderiyorlar. Kuş Sokağı'nda bir ada filmi. Buna seçilim zamanı, seçim zamanı deniyor. İşte yıkıntıların arasında babasını bekleyen bir çocuğun öyküsü. Ülke bu hale döndü. Yani Mansur Yavaş'ın söylediği bir açıkhava hapishanesi. Gettolardan seçimler yapılıyor. Kiminin denk gelecek? Bu belediye başkanı olabiliyor, gazeteci olabiliyor, bir akademisyen olabiliyor. İşte kapsam alanı son derece genişletilmiş bir devlet denetleme kuruluyla Türkiye'deki bütün kamusal alanda çalışan insanların görevden alınması, baskıya uğraması, soruşturmaya uğraması pekala mümkün. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Onun için toplumsal muhalefetin güçlenmesi ve siyasetten Anamuhalefet Partisi'nin iki önemli adayının birlikte hareket etmesi bir moral kaynağı olmuştur. Ama hemen akabinde de iktidar Devlet Denetleme Kurulu yasasını gündeme getirdi ve her an her türlü gözaltılar, tutuklamalar, işte barolar üzerindeki baskılar devam ediyor. Dolayısıyla şeyin gündeme getirdiği, Çağlayan'da gündeme getirilen konular ve oradaki görüntü önemlidir. Ama dediğim gibi içinde yaşadığımız rejimin hamlelerinin de bittiği anlamına gelmez. Aslında ders alınması gereken bir süreç ve örgü örülmesi gereken, yani demokrasinin kazanılmasının yol ve yöntemlerinin nasıl bir siyaset üzerinden yürüyeceği bellidir aslında. Ama bunu ustaca siyasetin oluşturulması gerekiyor. Bunda da en önemli husus ana muhalefet partisinde görünüyor. Çünkü seçimlere yaklaştıkça bu şeyler artacaktır ama Çağlayan'daki görüntü toplumsal kesimlere gerçekten bir moral kaynağı olmuştur. Bir de ilginç bir ekleme de şurada var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Cengiz Karagöz'ün imzaladığı bir haber var. TÜRMOB verileri, yani işte Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, çok uzun bir adı var, TÜRMOB verileri, bu söz konusu olan bilir kişinin, tırnak içinde bilir kişinin asıl şikayeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmalarda hep aynı kişi atanıyor ve aleyhte karar veriyor dediği ve muhasebeci olarak açıkladığı bilir kişinin yeterliliği tartışma konusu olmuş. Bu da skandala yakın bir haber. İmamoğlu'nun bahsettiği bilir kişinin meslek odalarda kaydının bulunmadığı belirtilmiş. Ve İmamoğlu'nun avukatı da açıkça şeyi söylemiş. Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatı, bilir kişinin meslek odalarında kaydının bulunmadığını belirtmiş ve SB diye geçiyor adı bilir kişinin. Dosya verilmesi Ceza Muhakemeleri Kanunu 63'e aykırı demiş. Bu da ilginç bir durum. Yargı sorumlu olur diye bir durum var. Bir kişi SB'nin ruhsatı yokmuş yani. Evet, zaten birkaç ay, ya ne zaman hatırlamıyorum ama bilirkişiliklerle ilgili bir programda değinmiştik. Türkiye bir bilirkişi mahkemeler, yargıç ve savcı, yargı mensuplarında gerçekten büyük bir kalite düşüşü var. Onlar da bilirkişilere havale edip oradan gelen raporlara göre karar veriyorlar. Bilirkişilik acayip bir müessese haline geldi Türkiye'de. Ve ikinci bir meslek, iş halinde bilen bilmeyen, ruhsatı olan olmayan oraya doluşmuş vaziyette Evet, ve ona gizli göre de tanıklar ve yargı. bilirkişilerden oluşuyor değil mi? Yargı organından bahsederken bilirkişiler bir de böyle şeyler adı verilmeyen Gizli Gizli tanıklar. tanıklar var tabii. Yani Bir de bu İmamoğlu. şüphesiz her zaman vardır yani teknik o. Ama artık yargıçların durumu belli olduğu için yani karar verme süreçlerinde yargıçlar hem kararı bilir kişilerin üzerinden alıyorlar büyük çoğunluğu ve yargıda da yani bakın yargı reformu diye ortaya koydukları stratejide işte son derece kalitesiz yetişiyor. Hukuk fakültesinden sonra yeni stajlar getirdiler biliyorsunuz. Kurslar, stajlar ve herhangi bir konuda atıyorum bir kadastro konusunda yargıçlar güçlü değil. O zaman bilirkişilere gidiyor. Bilirkişi havuzu da şeye göre belirleniyor. Yani işte böyle bir kalite şeyinden geçmiyor sürecinden. Dolayısıyla o bilirkişilerin verdiği kararlar tekrar üst mahkemelere gidiyor. Yani Türkiye'de yargı çok ciddi bir problem. Bilirkişiler de onların içerisinde önemli bir küme. Şey Ali Bey, İmamoğlu en son şöyle bir açıklama da yaptı. Bu işte Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasında bu bilirkişinin sorunu sadece hep işte muhalefet belediyeleriyle ilgili bilirkişilerde adının olması değil, bundan da öteye gidiyormuş. Esenyurt ve Beşiktaş operasyonunda 3 bilirkişinin ismi yazıyor iken diğer ikisinin haberi olmadan, bilgisi olmadan bir rapor Evet. yazıyor, imzalıyor. İkisinin imzası olmadan, o 3 kişinin imzası olmadan o bilirkişi raporu çıkamaz. Evrakta sahteciliğe giden uydurma bir rapor düzenliyor diye bir açıklamada bulunmuş. Yani sadece bilirkişi olarak hani taraflı bir şey yapıyor olması ve hep aynı kişinin seçiliyor olması değil, bir de böyle bir durum var. Evet yani öbür bilir kişiler hesaba katılmıyor. Evet, onlara sorulmadan rapor hazırladığını Yani niye? söylüyor Gerçekten işte İmamoğlu. durumun vehameti açısından bu böyle yani yargının içinde bulunduğu durum bu. Siyasetin içinde durum bu ve belediyelerin önünün kesilmesi içinde bütün teknikler kullanılıyor. Yani en güzel sözü içinde bulunduğu durumu Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç özetliyor zaten. Diyor ki militan bir yargımız var. Yetiştirdik diyor onu diyor. Militan bir yargının olduğu yerde hukuk adalet olmaz yani. O başka bir rejim demektir. O yüzden yani ihtiyacımız olan demokrasi. Demokrasi içinde gerekli siyaset belli. Çağlayan o anlamda bir adım, büyük bir adım oldu. Erdoğan da İmamoğlu için Çağlayan'da toplananlara yüklenmiş. Banka soyanların sloganı 10 yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş diyor. Terör örgütünün sloganını attılar. Polise saldırdılar diyor. Polis halbuki izin vermiyor işte. Sokulmayan otobüse yaklaşılmasına. Onun üzerine kalabalık da direniyor ve polisin barikadını yıkıyor. Polise saldırdılar dediği Erdoğan'ın o. İmamoğlu da Erdoğan'ın o paylaşımını alıntılamış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımını alıntı yaparak "Millet büyüktür, hodri meydan hemen seçim." Çünkü o hodri meydan diye bir şeyde yapmış, sosyal medya gazıyla bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır paylaşımını alıntılamış Recep Tayyip Erdoğan'ı ve "Milletimiz için evet en etkili ilaç sandıktır, ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır, millet büyüktür, hodri meydan hemen seçim" demiş. Yani işte Türkiye'de şu anda bu yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen kuvvetler birliğine dayanan rejimde şu anda bu şekilde yapabildiğimiz en önemli şey seçim. Seçimler yapılabiliyor işte ama şöyle ama böyle yapılabiliyor. Haklı, haksız ortamlar, kaynaklar iktidara yöneltiliyor ama yapılabildi. Ve burada da özellikle geçen seçimlerde, yerel seçimlerde iktidar yenildi. Bunun devamının getirilmesinin tabii tek şeyle, demokrasiyle bir değişim gerçekleştirilmesi gerekiyor. Demokrasiyi genişleterek, bir rejim değişikliğine giderek bu sürecin işlenmesi gerekiyor. Tabii ki ülkede bugün ana muhalefet açısından öyle bir şey ki yani ana muhalefet siyasetini belirleyici olsak yapılması gereken en önemli mitingler, hodri meydanlar, açlık, yoksulluk. Açlık ve yoksulluk kurultayları yapılması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin içinde daha birinci ay dolmadan Türk İş'in açlık sınırı verilen zamları geçti. Birinci ayda açlık sınırı. Evet. Dolayısıyla açlığın ve yoksulluğun insanların sokaklarda ısınmak için AVM'lere ya da kent lokantalarına gittiği bir ülkedeyiz biz. Gittikçe yaşam standardı düşen bir ülkede yaşıyoruz. Ve burada hem demokrasi hem de açlık ve yoksulluğun yenilmesi mücadelesinin birlikte iç içe yürümesi gerekiyor. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak ve 11 ilde 15 ilde işte büyükşehir belediyelerini kazanan bir parti olarak burada kendini toparlaması, adayını bir an evvel belirleyerek iç ve dış dünyaya ortaya koyması ve aday üzerinden ittifaklar politikalarını yürütmesi son derece önemli. Çünkü iktidarın adayı belli şu ya da bu şekilde ve iktidar yeni bir aday çıkaramıyor bir türlü. Tavşan çıkmıyor yani şapkadan. Çıka çıka yine 22 yıllık Erdoğan çıkıyor. O da 25-30 bandının ötesine gidemiyor. Dolayısıyla bu süreci siyaseten ve toplumsal kesimlerle olan ilişkiler ve diyaloglar açısından son yönetmek ve böyle siyaset üretmek son derece önemli. Çağlayan'ın da böyle bir katkıda bulunacağını düşünebiliriz. Evet, bugün bununla yetineceğiz. Süreyi bitirdik çünkü. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi günler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.